Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi o derece oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz. Hayır. Yakında bileceksiniz. Hayır. Hayır. Yakında bileceksiniz. Hayır. Eğer ilmel yakin kesin bir bilgiyle bilseydiniz, andolsun ki cehennemi mutlaka göreceksiniz. Andolsun ki yine onu aynel yakin bizzat baş gözü ile göreceksiniz. Nihayet o gün dünyada kazanıp harcadığınız nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz.